Program Trzeci Polskiego Radia jest północ, sobota 7 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Ćwierć miliona odbiorców bez prądu po przejściu huraganu Ksawery. Policja zabrała głos w sprawie przeszukań w siedzibach fundacji współpracujących z resortem sprawiedliwości. Madryt przeprasza za brutalną akcję policjantów w Katalonii. 250 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu po huraganie Ksawery, wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej jest w województwie lubuskim, tam prądu nie ma prawie 87 tysięcy gospodarstw domowych. Żywioł zabił dwie osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Szefowa rządu zapewniła o pomoc. Pani minister Rafalska, która również koordynuje w rządzie udzielanie pomocy właśnie w ramach tych zasiłków poza funduszem klęskowym, który dysponuje minister spraw wewnętrznych przyznawany, i w tej chwili będziemy oczywiście tę pomoc już po usunięciu skutków uruchamiali dla wszystkich tych, którzy zostali poszkodowani. Nikt nie zostanie pozostawiony oczywiście sam. A w czasie posiedzenia rządu we wtorek poznamy wyniki przeglądu przepisów dotyczących klęsk żywiołowych. Orkan Ksawery osiągnął w nocy prędkość 112 km na godzinę. Rekord padł na stacji pomiarowej w Kaliszu. Zdaniem synoptyków ta noc będzie spokojniejsza. Z prognoz IMGW wynika, że tak silnych podmuchów wiatru jak minionej nocy w ciągu najbliższych dni nie musimy się spodziewać. Choć, jak mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW, nie oznacza to końca wietrznej pogody. Wiatr też okresami będzie silniejszy, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju. Na cieplejszą, słoneczną pogodę musimy poczekać jeszcze co najmniej tydzień. Po niedzieli w dalszym ciągu jest to taka dosyć chłodna jesień. Sporo opadów deszczu. Przynajmniej, jak dodaje Małgorzata Tomczuk, na najbliższe dni nie są jeszcze prognozowane przymrozki. Karol Surówka, Polskie Radio. Policja zabrała głos w sprawie przeszukań w siedzibach fundacji współpracujących z resortem sprawiedliwości. Do takich doszło w ostatnich dniach, a przeprowadzono je w związku ze zleconym przez prokuraturę w Poznaniu śledztwem. Dotyczono przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez pracowników resortu. Do nieprawidłowości miało dojść przy wykorzystywaniu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w latach 2012-15. Przeszukano 10 budynków lub biur fundacji i stowarzyszeń. Policja informuje, że na 6 fundacji tylko dwie z nich w swojej nazwie mają odniesienia do kobiet. Niektóre media informowały wcześniej, że policjanci przeszukali siedziby kilku działających na rzecz praw kobiet organizacji i wiązały to z tak zwanym czarnym protestem, który odbył się we wtorek. Madryt przeprasza za brutalną akcję policjantów w Katalonii w czasie referendum niepodległościowego. Za użycie siły przepraszał przedstawiciel rządu Enric Millo. W niedzielnych zajściach rannych zostało prawie 900 osób, w tym 12 policjantów. Enric Millo był gościem katalońskiej telewizji publicznej. Przedstawiciel madryckiej administracji zwrócił uwagę, że przyczyną niedzielnych zajść było złamanie prawa. Referendum niepodległościowe zostało zakazane przez Trybunał Konstytucyjny. Przyznał jednak, że zachowanie niektórych policjantów było dla niego zaskoczeniem. Kiedy zobaczyłem zdjęcia z zajścia, potem dowiedziałem się, że wiele osób zostało pobitych, a jedna z nich wciąż leży w szpitalu. Jedyne, co teraz mogę zrobić, to żałować tego, co się stało. Pragnę przeprosić w imieniu policjantów za konsekwencje, jakie miało ich zachowanie. Kataloński dziennik El Periodico publikuje list otwarty od policjantów, którzy uczestniczyli w niedzielnych wydarzeniach. Oni też przeprosili za nadużycie siły i wyrazili opinię, że ich zachowanie było efektem decyzji podjętych przez osoby, które nie znają katalońskiej rzeczywistości. Hiszpański sąd oddalił zaś żądanie rozpoczęcia dochodzenia przeciwko uczestnikom aktów przemocy. W uzasadnieniu napisano, że zachowanie funkcjonariuszy było proporcjonalne i nie naruszyło porządku publicznego. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Około południa ulicami Madrytu, Barcelony i innych miast Hiszpanii przejdą przeciwnicy odłączenia się Katalonii od reszty kraju. W Barcelonie kolejna masowa manifestacja planowana jest na niedzielę. Episkopat zapowiedział otwarcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza prymasa tysiąclecia męczennika czasów komunizmu. Na razie będą to prace na terenie archidiecezji poznańskiej. W 1953 roku arcybiskup Baraniak trafia do najgorszego komunistycznego więzienia na warszawskim Mokotowie. Miał być kluczowym świadkiem w procesie, jaki zamierzano wytoczyć prymasowi tysiąclecia. Mówił na mszy poprzedzającej sesję w Belwederze arcybiskup Stanisław Gondecki. Stał się przykładem tego, jak człowiek powinien się zachować w czasach prześladowania. W ciągu 2 lat arcybiskupa Antoniego Baraniaka przesłuchiwano ponad 140 razy. Bez jego niezłomnej postawy nie byłoby prymasa tysiąclecia, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski. Kościół w Polsce prawdopodobnie podzieliłby los kościoła w Chorwacji, na Węgrzech. O beatyfikację arcybiskupa Antoniego Baraniaka upomniało się tysiące osób. Do przewodniczącego episkopatu trafiło prawie 9 tysięcy podpisów z prośbą o wszczęcie procesu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W dzień pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, w Tatrach śnieg z deszczem do 13 stopni. Wiatr osłabł, silniej powieje tylko na wybrzeżu. Słabo może padać tej nocy, wysoko w górach spadnie śnieg i przeważnie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Nocny Cowboy to tytuł utworu, który rozpoczął dzisiejsze wydanie audycji Polski Beat. Dobry wieczór, mówią Państwu Renata Szewczak i Hirek Wrona. Bardzo nam miło. Bas Grol, tak nazywa się wykonawca, zaginiony w akcji. 20 lat temu wydał płytę i później gdzieś po muzykach ślad zaginął, a płyta jest naprawdę znakomita. A kim jest ten Nocny Cowboy? Posłuchajmy. Szeroko oczy, otwórz je, miej tego świadomość, co na świecie dzieje się. Krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to, jak jest. Nikt z nas nie chce się bać, jak tamte dzieci, które na co dzień czują strach. Jak spokojnie możemy spać, kiedy tam jest wojna. Ile potrzeba krwi, by świat o niej przypomniał. Ile potrzeba zniszczeń i łez. Ile potrzeba nam czasu, aby zrozumieć, że świat kręci się, bo miłość jest nas. Czas otworzyć oczy, szeroko, bo czas płynie. Jak zmienić świat, tylko ty wiesz. Jak odróżnić dobro od zła, zanim zginie nadzieja na lepsze jutro. Musisz otworzyć oczy. Dlaczego jest tak, że oczy często zasłonięte są przez hajs? Świat jak rozpędzony pociąg do przodu gnawie. Nie ma to sensu, od tego co widzę zawsze brak mi słów. Brak tu. Otwórz szeroko oczy, otwórz je. Miej tego świadomość, co na świecie dzieje się. Krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. I tak otwórz szeroko oczy, otwórz je. Miej tego świadomość, co na świecie dzieje się. Krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. Tak jest, otwarte oczy mam. Co na świecie dzieje się, krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. I tak otwórz szeroko oczy, otwórz je. Miej tego świadomość, co na świecie dzieje się, krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. Jeśli pozostało ci trochę zdrowego rozsądku, podnieś w górę dłoni, zaciśnij mocno pieśń. Jeśli tak jak my wiesz, co jest tutaj nie w porządku, wciąż szukaj prawdy, żeby wiedzieć, co jest pięć. Rewolucja jest tu i teraz, czas się podbiera. Nie czekaj, aż prześpisz najgorsze. Musimy zwalczyć ten krwawy teatr, nie grać bohatera. Amunicją są brudne pieniądze. Oni wiedzą, że my mamy potężniejszą broń. Dlatego zimna lupa wciąż dotyka twoją skroń. Śmierć niewinnych dzieci nie obchodzi ich w ogóle. My znamy prawdę, która dociera dalej niż ich kule. Cała cywilizacja spłaca jeden wielki dług. Kiedy to w końcu skończy się, nie tylko ból. My nie możemy tak stać, czas szykować się do boju. Bo bez sprawiedliwości nie zastamy tu pokoju. Otwórz szeroko oczy, otwórz je. Miej tego świadomość, co na świecie dzieje się. Krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. I tak otwórz szeroko oczy, otwórz je. Miej tego świadomość, co na świecie dzieje się. Krzycz głośno o prawdzie i nie udawaj się, że nie dotyczy cię to. Tak jest! Jarecki, BRK i Udo, nagranie z 2014, Otwórz szeroko oczy. A teraz tytułowy utwór z płyty nowej, a jej autor za chwilę zagości w naszym studiu. Jesteś pępkiem świata, chyba w swoim świecie, bo tutaj zawsze znajdzie się większy pępek od ciebie. Na tej planecie coraz trudniej odróżnić kłamstwo od prawdy, szambo od studni. Wirtualna rzeczywistość, mieli mózgi, dość mieli mózgi. Łatwiej w plecy nóż bić, jak świnie ubić, niż pozbyć się różnic. Wolimy bluźnić, jaki kompromis, jedno wyjście. Nie chce nam się ruszyć, czy to głowę, czy to dupę, ja jem i do góry leniwiec. Po blisko, po szybko, po prościej. Nie zawsze to, co pod ręką jest dobre. Dla jednych problem po lewej, dla drugich po prawej. Nie mają pojęcia, gdzie leży środek, raczej nie chcą go znaleźć. Głowy pozamykane na cztery spusty. Nie dopuszczę do tego, by moje dzieci były takie, a jedynym komentarzem było chudy. Ej, 1986. Nie po to opuściłem łono, żeby żyć w mentalnej klatce. Inaczej widzę gatunek ludzki. Świat w kolorach, ale nie jestem ślepy. Chcemy wspólnego dobra, więc mamy wspólne problemy. Ufam sobie, ufam tym, którzy wiedzą, gdzie leży środek i co poza nim mam. Swoje doktryny, nie jestem jedyny, który myśli podobnie. Choć nieraz mówili nie, idź z nimi, bo się potkniesz, bo się cofniesz. Co za nonsens, niosę ogień, by rozświetlał życie. Chcę tworzyć z ludźmi jeden organizm pośród armii przeciwieństw. Dla wielu wydaje się to dziwne, a to życia sens. Nie jestem doskonały, za to doskonale wiem. Nie uporządkujemy świata, mając burdel w głowie, pustkę w domu. To przykre, gdy zniżam się do czyjegoś poziomu. Lecz jeszcze bardziej smutne, jak jest na odwrót. Tytułowe nagranie z albumu Grupsona Gatunek L. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kim jest albo czym jest gatunek L? Gatunek ludzki, nie? Nie jak kolega, który mówi do mnie, gatunek large? Nie. Gatunek ludzki. Mój drogi, problemy, czy poruszam właśnie problemy ludzkie. Każdy numer jest o nas, o człowieku. Raz jest pozytywnie, raz pesymistycznie. Ale ty jesteś artystą, ty masz prawo do tego, żeby zwracać uwagę ludziom tak. Na rzeczy, które robią dobrze i wytykać błędy, które popełniają. Jednocześnie jesteś ojcem, jesteś mężem tak. I chcesz, żeby ten byt twojej rodziny był godny po prostu. Oczywiście. Żebyśmy sobie fajnie żyli. Tak. Za to dziękujemy artystom, bo oni patrzą na ten świat trochę inaczej niż my, zwykli śmiertelnicy. Powiedz mi, Tomku, ta płyta to wiele zmian w twoim życiu, ale wróćmy jeszcze do tego utworu. Wspominałeś mi poza anteną, że wiąże się z nim fajna historia. Tak. Troszeczkę się rozleniwiłem na zasadzie produkowania bitów, podkładów muzycznych i napisałem ten tekst do pociętego sampla. Ale że BRK, mój też producent i przyjaciel, wysyła mi 3 bity dziennie.

Czy jest to najbardziej melodyjna płyta w twojej karierze? Myślę, że tak. I spójna brzmieniowo też. Tak. A powiedz mi zatem, kto komponował utwory? Kto robił bity? Czy też są tu żywi muzycy? Tak. Wiesz co? Cieszę się, że w ogóle dograła się sekcja Dęta M-Band w składzie 9 chłopaków doświadczonych. I Marek Podkowa robił aranżę sekcji Dętej. Nagrał się oczywiście mój zespół Sanepid do poszczególnych numerów. Najwięcej chyba gitary jest, to jest Kuba Mitoraj. No a produkcją oczywiście Berka, zajął się też Soul Dramatic i OR. Ja zrobiłem kilka produkcji i też razem z Bartkiem kilka numerów udało nam się zrobić. Czy to jest najbardziej ambitna płyta w twoim dorobku? Myślę, że tak. Też właśnie kompozycje, aranże jak najbardziej. Jak dotychczas, nie? A czy teksty, które napisałeś, to efekt A, doświadczenia, B, wieku? Tak. I to, i to. I to, i to. No dobrze, to ja sobie sam zadaję pytanie i właściwie na nie odpowiadam. Krytyka muzyczna jest zachwycona tym albumem. Można powiedzieć, że w końcu. Natomiast powiedz, czego wcześniej brakowało, że nie mogłeś liczyć aż na tak dużą przychylność krytyków? Wiesz co? Wydaje mi się, że chodziło o brak spójności w przekazie. Nie, nawet właśnie chodziło o brzmieniu. Na przykład, a wiem, czym jest to spowodowane, ponieważ wszystkie pozostałe płyty robiłem przez dłuższy okres. Tam na przykład 2 lata do 3 lat. I wiesz, wszystko szybko się zmienia. A ta płyta powstała stosunkowo szybko. Wydaje mi się, że pół roku. I wiesz, wokale zostały nagrane na przykład tam w miesiąc, więc jest spójna brzmieniowo. Holizm na przykład, wiesz, był taki zamysł, żeby wszystko było różne, ale jednak tworzyło całość, prawda? Tylko teraz, jak patrzę na to po tych 2 latach, myślę, że za bardzo była rozstrzelona. I jeśli chodzi o lirykę i muzykę, nie? Mhm. No dobrze, tak się uśmiecham trochę, ponieważ przypomniałem sobie, ile czasu potrzebował Miles Davis, żeby nagrać Kind of Blue. No. Zrobili to w jedną noc praktycznie. Ale to troszkę inna muzyka i oni wtedy, zresztą taki był sposób nagrywania płyt jazzowych, że przychodzili po koncertach z klubu do studia, byli jeszcze napakowani, wszystkie środki wspomagające działały, więc wchodzili, nagrywali. Tak, jestem fanem Milesa Davisa, mam całą dyskografię, prawie. No dobrze, teraz kilka fajnych reedycji wyszło. Ale my rozmawiamy dzisiaj o nowej płycie Grubsona, który jest naszym gościem. Gatunek L to jej tytuł. Naładowane baterie zupełnie sam. Siedzę w domu po miesiącu detoksu mam. Nieodpartą ochotę na dobrą vibę. Z dobrą nutą w doborowym towarzystwie. Rozwijam skrzydła, latam nad miastem i jaka złość. Wszędzie grają pasztet, co więcej mam dość. Ewidentnie coś jest nie tak. Od klubu do klubu, łupu do łupu, what the fuck. Gdzie nie gdzie, poleci jeszcze dobry rap, lecz naćpani dopalaczami zaburzają mi vibe. Nie interesują mnie ich problemy emocjonalne. A zatem zawijam się, dzwonię po załogę, do której mam pełne zaufanie. Która ma głowę na karku, bawi się zupełnie inaczej. Robi to z wyczuciem, robi to ze smakiem. A zarazem z przytupem, bo zna się na temacie. Hell yeah, bo zna się na temacie, yeah, yeah, yeah. Mam pojęcie o rapie. Zna się na temacie. Ludzi, którzy tworzą ten klimat, mają sentyment do tych lat. Kiedy nic takiego miało jak dobry rap. To dla mych ludzi, którzy czają ten klimat, pamiętają smak tych lat, w których nic takiego miało jak prawdziwy rap. I represent the real and pop. Pop and rap, yeah, that's where my heart's at. I represent the real and pop. Mamy tu złotą erekiwą, góry, klimat i moc. Ej, nie znamy to, wciąż pamiętamy to, co to merek i blokuje klimat i moc. Ej, yo. This is militant. This type of music is for everyone. Every country, yes, and every land. No color lines or no racism. So wave your hands just when you hear this one. Every woman, yes, and every man. Speech is slim, dudes get weaker when I speak, cause my speech melts the wag as the speakers and the soul of your sneaker them. Give me a beak in the pen, my mouth and the key to leak the flame. When I speak a whole leap of speech, a whole leap of get peace, we'll leave defense. Cause once the beats up, and the beats are repeat you, and the beats nuts. On beat up, beat up, and preheat my speech until my speech it heats up. This culture's forever changing and it's hard to keep up. Cause it's a spiritual blessing, yes, for God's people. Whoa, now read the message, study your lessons. Let's take it back to the essence with these lessons. Do you hear me, veteran? Let it sink in and keep it embedded. Hip hop's the universal language that's transmitted, and you heard I said it. Don't let you ci, którzy tworzą ten klimat. Mają sentyment do tych lat, kiedy nic takie bujało jak dobry jak. To dla mych ludzi, którzy czają ten klimat, pamiętają smak tych lat, w których nic takie bujało jak prawdziwy hip. Jak ci się udało namówić gości z zagranicy do udziału w tej płycie? Z Chip Fu mam od jakiegoś czasu kontakt. Zagrał na koncercie w Warszawie, na ostatnim koncercie trasy Gruby Brzuch. I powiem ci, że szybko się dogadaliśmy, mimo różnicy wieku. No i co? No i powiedział mi wtedy, że jeżeli będziesz chciał coś nagrywać, wysyłaj bity i robimy to. I nagrał się na płytę Holizm do numeru Spider-Man i teraz dograł się do tego numeru, nie? Mój idol, tak naprawdę. Czy to oznacza, że ta płyta w ogóle, początek twojego nowego przedsięwzięcia, czyli wytwórni fonograficznej Super High Music? No tak. Wiesz, powiem ci, że cieszę się, że w ogóle to się udało, że naszym marzeniem, moim, Mielickiego i Berka, było stworzenie właśnie wytwórni, a przede wszystkim ludzi z taką zajawką, z taką energią. I udało się. Cieszę się naprawdę. Uświadomiłem sobie to, jak zobaczyłem płytę Jarka i swoją. Mówię do chłopaków, chyba się rozpłaczę. Nie? Udało się, chłopaki. Mamy swoją wytwórnię. Zrobiliśmy i teraz czas na wspólną płytę moją, Jarka i Bartka i zespołu Sanepid, a potem, wiesz, kto wie, młodzi artyści. Słuchaj, przyszedłem dzisiaj do studia w bluzie Stone Throw, nieprzypadkowo, tak? Właśnie, żeby życzyć wam sukcesów takich jak Stone Throw, bo to jest jedna wielka rodzina. Tak, tak. I chciałem, żeby wam życzyć tego, żeby u was również podobnie było. To jeszcze wrócimy za kilka minut do naszej rozmowy, ponieważ mam jeszcze do ciebie kilka pytań, natomiast teraz, no co, możemy zagrać tylko? Supa? Hi. Proszę music. Bardzo. Wszyscy klaszczą w dłonie na dwa, dwa, dwa, dwa, dwa, dwa, dwa. Nowy dzień, nowy szlak, nowy rozdział. Lepiej późno niż wcale. Gwiazdy na niebie mówią, będzie alright. nie tylko karnawale. To dzieje się nie przez przypadek, nie bez powodu. Zapraszamy na mistyczny trans. Nie zachowuj się, jakby parkiet był z lodu. Niech płonie przez twój bounce. Przygoda życia pcha do przodu. Spełniają się nam marzenia. Mimo że nie zarabiamy to kosów, mamy satysfakcję ze spełnienia, bo ty w głowie jest okej, to w domu jest okej. Jak ty w domu okej, to w domu jest okej. Nie między nami okej, to z hajsem okej. A jak z hajsem okej, to z planami jest okej. Super hard. Z nami my tytuł, z nami się bał. Bez tanich wytów, bez sztucznych praw. Od dziku dla wrażliwych na cienki ludzi. Na super high music. Z nami będzie bój, z nami się baw. Bez tanich tytułów, bez sztucznych praw. Ci kurwa wrażliwy na dzięki ludzi. Leci o życie na lód, bez dalej super high music. Nie mów, że jest ci zimno, kiedy leci taki numer. Przez sieć takie mocy nie poczujesz. To tak jakbyś robił to przez gumę. Na żywca, razem z tłumem. To dopiero wysoki lot. W plenerze albo kamera nie w klubie. Na procent 100 działa słoneczny splot. Mowa tu nie tylko o muzyce, dotyczy się każdej pasji, która wzbogaca życie. To jest szpan, ty przyświeca nam ten duchowy stan. Weź spróbuj sam. Czekaj, czekaj, stop. Daj jeszcze raz te cztery wersy ostatnie. Mowa tu nie tylko o muzyce, dotyczy się każdej pasji, która wzbogaca życie. Szpan, krokamy ten duchowy stan. Tomek z Jarkiem, za Majkiem i Bartek na bicie. Ty w głowie super high, to w domu super high. A ty w domu super high, to już w domu super high. Ty z siomami jest high, to z hajsem jest high. A jak z hajsem high, to działamy super high. Super high. Z nami medytuj, z nami się bać. Bez danych wytów, bez sztucznych praw. Od dziku dla wrażliwych na cienki ludzi. It's the super high music. Z nami medytuj, z nami się baw. Bez danych wytów, bez sztucznych praw. Od dziku dla wrażliwych na cienki ludzi. Leci o życie na lód, bez danych super high. Ach, cudowny, prawdziwy funk. Jak będziecie robić jeszcze więcej takich utworów, to po prostu będę leżał pod wytwórnią i codziennie tak. Będziemy. Wciągał nosem. Grupson, przypomnę, jest dzisiaj naszym gościem. Chciałbym ci zadać takie pytanie bardzo osobiste i niezwiązane z tą płytą. Czym dla ciebie było A Tribe Called Quest? Oj, oj, oj. Jeden z najlepszych zespołów, jakie słyszałem, hip-hopowych. Przez nich poznałem jazz. Mhm. Zakochałem się w trąbce. Przez nich poznałem Milesa Davisa. Przez nich zmienił się mój troszeczkę światopogląd na zasadzie, że można o czymś sensownym rapować. I wiesz, i to może być dobra treść, dobre słowo. Zabawa słowem. To było coś, wiesz, więcej niż nawijanie o swoim podwórku i tak dalej, nie? I przede wszystkim więcej muzyki było. Ale wiesz, że ty w tym momencie opowiadasz o sobie. No ale to taka, przez nich. Tak, taka jest prawda, bo taka jest ta płyta, kiedy się jej słucha od początku do końca, dlatego to pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tomku, bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś dzisiaj. Tylko ci powiem tak, wszystkie winyle, wszystkie płyty posiadam, A Tribe Called Quest i żałuję, że Five Dog tak. Członek A Tribe Called Quest opuścił nas, tak. Przepłynął, jak ja to mówię zawsze, przepłynął na drugi brzeg Styksu. Grupson był dzisiaj naszym gościem w audycji Polski Beat. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Trzymam kciuki za fantastyczne koncerty, za kolejne wydawnictwa tak wytwórni Super High Music. No i jak zwykle za to, żeby ci ten uśmiech nigdy ze twarzy nie schodził. Dzięki, wszystkiego dobrego. Grupson. Thank you. creatures. Spread your wings. Don't hold back and just do your thing. Hey yeah, let the show begin. To ty, mam to ja w sobie zajawę. Propaguję kulturę, druk sławek. Wiedza pomaga mi w tym z dnia na dzień. Coraz bardziej gotowy do pokonywania barier. Wchodzę na parkiet, podejmuję walkę. Choć to nie ten market, godnie prezentuję markę. Z Majkiem czy bez, tak wyrażam siebie, więc ty też. Czuję się jakbym lewitował. Życie zaczynało się od nowa. Zawsze kiedy robię to co kocham. Duchowa metamorfoza, wrota otwarte. Pytasz czy warto wejść, czy ma to sens. Jak ma to sens, ja dawno postawiłem na tę kartę. Sprawdź mnie i moje root boys też. Mr. President, Mr. Officer, whole government. Yeah, don't shut us down. Cause me and my friends, we just wanna dance. Never flinch, believe me, we know the cause of your pinch. Don't mind that, now B-boys with revenge. Two-step, never half-step. True skills, never gone, never have left. Can't laugh at the craft that you mastered. Do your thing with your bad self. We see it clear, don't a panorama. To better my status, I will battle rappers. Now I battle for freedom in another chapter. Ask yourself, what would you rather matter? The powers that be, feel the power movement. They fear our unity. Pojawia się pierwszy dźwięk. Wtedy znika we mnie cały lęk. Tylko bęk, bęk, serce szybciej bije. Krew płynie, stres leci jeb na łeb, na szyję. Czuję, że żyję, zdrowa rywalizacja. Przeciwnikowi nie idzie czas na kontratak. Parkietu zlatam, ze mną moja rodzina. Czekaliśmy na to lata, pora na finał. Come on, get your groove on. Mr. President, Mr. Officer, whole government, yeah. Don't shut us down, cause me and my friends, we just wanna dance, yeah. Hey, B-boys and B-girls, graffiti writers, DJs, MCs and teachers, yeah, yeah, yeah. Spread your wings, don't hold back and just do your thing, hey, yeah. Let the show begin. Grubson wystąpił w audycji Polski Beat. Zmieniamy rytm, zmieniamy epokę. Od wielu tygodni prezentuję Państwu nagrania z albumu Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, dlatego że w październiku mija 50 lat od wydania tego krążka. Chyba, że mnie pocałujesz. Czesław Niemen. Sama powiesz mi, ja i tak nigdy nie uwierzę ci. Chyba, że udowodnisz mi, mnie pocałujesz. Dopiero w to uwierzę, o tym jednak dziś nie ma mowy. masz tak sobie na wiatr. Chyba, że mnie pocałujesz. Czesław Niemen, rok 1967. Teraz przenosimy się w czasie. W 90 roku została wydana ta płyta. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Ludu pracujący stolicy.

Karl Malone i Afro Collective to jeszcze ten wątek koszykarski, o którym kiedyś wspominałem. Żegnamy Państwa w audycji Polski Beat, Renata Szewczak i Hirek Wrona. Na zakończenie zespół Flu z Krakowa, który zaprasza nas do Miami.